www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه متفق عليه. بزرگوں اور بھائیوں, ہماری تربیت کی کچھ روایات, ویسے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمودات, ساری باتیں ہماری تربیت ہی کے لیے ہیں. آپ کی پوری زندگی ہماری تربیت کے لیے ہے, اور آپ نے اپنے صحابہ کی اور صحابہ کے بعد تابعی اور تبع تابعی اور آج تک اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کی تربیت کے مسائل آپ نے ذکر فرمائے, اور اس انداز سے آپ نے ذکر فرمائے کہ اتنی پیاری نصیحت اور اتنی پیاری باتیں اور اتنی اچھی باتیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہم کو نصیحت فرماتے ہیں, ہماری زندگیاں پوری ہو جاتی ہیں. ہمارے والد صاحب بھی شاید وہ نصیحتیں نہیں فرماتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے فرمائی. اللہ کے حبیب نے اپنی امت کو ایسے پاک صاف ستھرا رکھنا چاہا کہ ان پر کوئی چھیتا نہ اڑے, ناپاک نہ ہو, گندے نہ ہو, تہمتیں نہ لگیں, الزام نہ لگیں, اور بالکل صاف ستھرے ہو. اسی لیے حضرت جگہ جگہ بہت ساری باتیں صحابہ کرام کو بیان کرتے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی, ان کو نام تھا عبداللہ, کالے کلوتے تھے, حضرت سے بڑی محبت فرماتے تھے, بہت پیار تھا ان کو, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا تھا حمار. حمار کا معنی گدا, یعنی حضرت محبت میں ان کو حمار کہتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے. اس طرح کے ناموں سے صحابہ کرام جب نام اللہ کے نبی کوئی نام رکھتے تھے تو یہ نہیں کہ اس سے کوئی بدزن ہو جاتے تھے, برا کہتے تھے, بلکہ نبی علیہ السلام کی اس طرح کے ناموں پر ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیتے ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کی پشت کے پیچھے سے, پیٹھ کے پیچھے سے, اور فرمایا کم یا ابا تراب, اے مٹی کے ابا اٹھ جاؤ. حضرت علی کو مٹی کے ابا کہا اس لیے کہ مٹی لگی ہوئی تھی, تو ان کو ابو تراب کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کوئی علی کہہ کر بلائیں, مجھے کوئی ابو الحسن کہہ کر, حسن کا باپ کہہ کر بلائیں, تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کوئی ابو تراب کہہ کر بلائیں, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ظاہر سی بات ہے محبوب کی طرف سے ملنے والے نام بہت پیارے ہوتے ہیں, جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے پیار ہوتا ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت, اتنی محبت, اتنی محبت, اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے بار بار ہوتے ہیں, اس کی اداؤں کے تذکرے, ان کی باتوں کے تذکرے, ان کے افعال کے تذکرے, ان کی ذات کے تذکرے. امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ایک ایک روایت کو 6 مرتبہ, 7 مرتبہ, 8 مرتبہ, 10 مرتبہ, 11 مرتبہ, 12 مرتبہ ایک ایک روایت کو لائے. کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی زندگی کے تذکرے انسان بہت کیا کرتا ہے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی, محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب بہت مشہور ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام یوں تشریف فرما ہے پوری لائن میں, اور بیچ میں صدارت کی حیثیت سے, صدر کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور ساری امت کے علماء, فقہا, محدثین جو بڑے بڑے ہیں وہ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس امت کے سارے علماء, فقہا, محدثین سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام سوال فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور سوال یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کے علماء، اپنی امت کے فقہاء، اپنی امت کے محدثین کا اتنا اونچا مقام بیان فرمایا کہ انبیاء کے برابر کہہ دیا. بھلا آپ کی امت کے علماء کے پاس نبوت کا ہے؟ ہمارے پاس تو نبوت ہیں، ان انبیاء کے پاس نبوت ہیں، اور تمہاری امت کے علماء، فقہاء، محدثین کے پاس نبوت تو ہے نہیں، پھر یہ امت کے علماء ہمارے برابر کیسے ہو گئے؟ اللہ کے حبیب مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ جو میں نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں امتحان لینا ہو تو یہ میری امت کے علماء اور فقہاء بیٹھے ہوئے امتحان لے لو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ میری امت کے علماء اور فقہاء کے باب میں میں نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، نظر دورائی مجمع پر. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا کھڑے ہو جاؤ. امام غزالی کھڑے ہوئے، بہت بڑا مقام تھا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا، بہت بڑا مقام تھا. اسلام کے اوپر ہونے والے اشکالات کو نقلی طور پر قرآن اور حدیث سے تو علماء نے ڈیفنس کیا ہی ہے، لیکن عقلی طور پر فلسفیانہ انداز میں، فلاسفر کے طور پر اگر اسلام کا تحفظ کیا ہے تو رازی اور غزالی نے کیا ہے. ان لوگوں نے بہت مضبوط طریق پر اسلام پر جب اشکالات ہوئے، میں نے غالباً ایک مثال دی تھی آپ کو کہ کسی نے امام غزالی سے، ملحد تھا، اس نے سوال کیا کہ قرآن وضو کی ابتدا کرتا ہے منہ دھونے سے، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، پہلے منہ دھو پھر ہاتھ دھو پھر سر پر مسح کرو اور پاؤں دھو، قرآن میں اتنا ہی ہے، تو تم لوگ تو پہلے ہاتھ دھوتے ہو پھر کلی کرتے ہو پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو، یہ قرآن کے خلاف کر رہے ہو. کوئی حدیث کا منکر تھا، کوئی اللہ کے نبی کے کاموں کا منکر تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو. تو امام غزالی نے فرمایا دیکھو کیسے حفاظت کر رہے ہیں حدیث کی، اسلام کی حفاظت، احادیث کی حفاظت، شریعت کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں. فرمایا وضو یہ مقدس عبادت ہے، مقدس نماز کے لیے، نماز چونکہ بہت اعلیٰ ہے تو اس کے لیے جو وضو ہوا وہ بھی بہت اعلیٰ، تو جو وضو اتنا اعلیٰ ہوا تو اس کے لیے پانی بھی اتنا ہی پاک صاف چاہیے، اتنا ہی مقدس پانی چاہیے. اب پانی پاک ہے یا نہیں اس کو دیکھنے کے تین طریقے ہیں، اس کا رنگ دیکھو، اس کا ذائقہ دیکھو، ٹیسٹ دیکھو اس کا، اور اس کی بو دیکھو. ان تینوں سے پتہ چل جائے گا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. فرمایا ہمارے پیغمبر نے پہلے ہاتھ دھلا کر کے ہمیں کہا اس کا رنگ دیکھ لو تاکہ پتہ چل جائے کہ پانی پاک ہے یا نہیں، پھر کلی کروا کر ذائقہ اور ٹیسٹ بتایا کہ پانی پاک ہے یا نہیں، پھر ناک میں پانی دلوا کر اس کی بو کو دکھایا کہ پانی پاک ہے یا نہیں. جب رنگ، مزہ اور بو تینوں سے پتہ چل گیا کہ پانی پاک ہے تو اب چہرہ دھونا، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو. اتنے مدلل طریق پر، اتنے بہترین طریق پر. ان کے بھائی جو تھے، امام غزالی کا نام ہے محمود اور ان کے بھائی تھے احمد، اور باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور احمد کبھی بھی محمود کے پیچھے، امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. محلے کی مسجد کے امام غزالی امام بھی تھے. آپ تعجب کرو گے کہ حضرت امام غزالی کو صرف 49 سال کی عمر ملی، بہت لمبی عمر نہیں جیے وہ، صرف 49 سال کی عمر ملی، لیکن 49 سال میں وہ کام کر کے گئے کہ اگر فی یوم، ایک دن پر ان کی تصنیف اور ان کے لکھنے کو اگر تقسیم کیا جائے تو ایک دن میں آپ نے 25 صفحے لکھے ہیں، 25 پیج لکھے ہیں. اتنا کام کر کے گئے، اتنا کام کر کے گئے. بھائی جب کوئی دین کے لیے زندگی وقف کرتا ہے تو اللہ برکت دے دیا کرتا ہے. قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، 48 یا 49 سال کے عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ وہ دارالعلوم قائم فرمایا جو دنیا میں اب جتنے دارالعلوم ہوں گے سب اسی کے بچے کہے جائیں گے، اور رہتی دنیا تک آپ کا قائم کردہ دارالعلوم کی اولاد جاری وساری رہے گی. اللہ تعالیٰ بزرگوں کی زندگی میں نیک لوگوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم ہو وہی بزرگ ہو سکتا ہے، آپ بھی بزرگ ہو سکتے، یہ ضروری نہیں ہے شیخ الحدیث ہو وہی بزرگ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے مفتی ہو وہی بزرگ ہو سکتا ہے، آپ میں سے ہر فرد بزرگ ہو سکتا ہے. نبوت خاص ہے، نبوت کسی کو نہیں دی جاتی، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے. بزرگیت اور ولایت کے لیے کوئی مفتی اور شیخ الحدیث ہونا اور کوئی عالم ہونا شرط نہیں ہے. ہر آدمی بس چار کام کر لے، پہلا کام تقوی اختیار کرے، دوسرا کام اللہ کے فرائض کو ادا کرے، تیسرا کام اپنی زبان کی حفاظت کرے، چوتھا کام حرام غذا سے اپنے پیٹ کو بچائیں. جو یہ چار کام کرے گا اللہ اس کو اپنا ولی اور ولی کامل بنا دے گا. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، حرام روزی سے بچنا کوئی مشکل نہیں، تقوی اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں، فرائض کو ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، انسان اپنی زبان کو حفاظت کرنا کوئی مشکل تو رہا ہی ہے. اگر انسان یہ کہہ دے کہ میں نہیں بولوں گا غلط باتیں، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، غیبت نہیں، تو انسان کی زبان کی حفاظت ہو جاتی ہے. بہرحال امام غزالی محمود نام، ان کے بھائی احمد، وہ اپنے محلے کے امام تھے لیکن ان کے بھائی احمد ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ دوسری جگہ نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ امام غزالی نے، محمود نے اپنی ماں سے کہا، امی یہ میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، معلوم نہیں اس کو کیا شکایت ہے کہ میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا. تو ماں نے کہا، بیٹا تم کسی اور جگہ دور نماز پڑھنے جاتے ہو، اسی کے پیچھے بھائی کے پیچھے نماز پڑھو، محلے کی مسجد میں پڑھو، انہی کے پیچھے نماز پڑھو. اچھا گئے بھائی، چھوٹے بھائی احمد جو ہے نماز پڑھنے، اور نماز توڑ کر چلے آئے، نماز پوری نہیں کی. بھائی نے آ کر کہا کہ امی آج تو عجیب مسئلہ ہوا، اس سے بہتر تو یہ نہ آتا تو اچھا ہوتا. آیا اور نماز توڑ کر چلا گیا، لوگ میرے متعلق کیا گمان کریں گے؟ تو ماں نے کہا، بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، امی کیا بتاؤں، بھائی جب نماز پڑھا رہے تھے تو اصل میں جو قرات شروع کر رکھی تھی نماز میں، وہ آیتوں کا تعلق حیض سے تھا. یسلونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن، یہ قرآن کی آیات ہیں جس کو نماز میں پڑھ رہے تھے امامت میں. اور اس وقت امام غزالی کا ذہن زبان پر قرات تھی اور مسئلہ بھی سوچ رہے تھے. فرمایا، یہ تو نماز میں ناپاک خون سوچ رہا تھا. احمد نے کہا، کشف ہوا؟ فرمایا، یہ تو نماز میں ناپاک خون کو سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے نماز توڑ دی اس کے پیچھے. اب ماں کا مقام دیکھو، ماں نے اپنے بیٹے احمد کو کہا، بیٹے میں نے تجھے اس کا دل دیکھنے نہیں بھیجا تھا، میں نے تو نماز پڑھنے بھیجا تھا، تجھے کیا حق بنتا تھا کہ تو اس کے دل کے اوپر یہ نظر کرے؟ یہ تو مسلم مسئلہ ہے کہ ایک فقی ہے، ایک عالم ہے، تو وہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کا ذہن مسائل کی طرف جائے گا. اس سے یہ کہاں لازم آ گیا کہ بھلا تو اس طرح اس سے متعلق اس طرح کی گفتگو کرنے لگے؟ علماء نے لکھا ہے، ماں کا مقام محمود و احمد سے بھی اونچا تھا. ماں کا مقام جو ہے وہ محمود و احمد سے بھی اونچا تھا، جبھی تو ماں نے دونوں بچوں کو تربیت کی اور اس طرح کی تنبیہ فرمائی. بہرحال حضرت امام غزالی اور علامہ رازی یہ وہ اکابر ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا ڈیفینس عقلی اعتبار سے فلسفیانہ انداز سے کیا. اور یاد رکھو، جتنے بڑے فلسفی لوگ اور جتنے بڑے سائنس پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ ماہر فلکیات ہو، آسمانوں کے، آفتاب کی، اس کی گتیوں کے، یہ جتنے فلکیات کے ماہر یا جو ہیں زمین کے اندر کے ماہر، جس کو ہماری گجراتی میں کھگور شاستری کہتے ہیں، زمین کے اندر کے مسائل کو جاننے والے، اور اسی طریقے سے سائنس کے بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے ماہر، یہ سب کے سب مسلمان تھے. یہ تو ابھی کا دور ہے کہ مسلمان بچے پڑھتے نہیں اور مسلمان بچے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ورنہ جتنے ابن رشد کون ہے، اور انہی مدارس سے پیدا ہوئے جن مدارس سے شیخ الحدیث پیدا ہوتے تھے. یہ نہیں کہ اس کے لیے اسکول علیحدہ تھی، کالج الگ تھی، انہی مدارس کے اندر دین بھی پڑھایا جاتا تھا، دنیا بھی پڑھائی جاتی تھی. ایک شیخ الحدیث بن کر کے نکلتا تھا تو دوسری طرف جو ہے کوئی بڑا فلسفی اور سائنسدہ بن کر کے نکلتا تھا. حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، نوادر الاصول، جن کی حدیث کی بڑی زبردست کتاب ہے، وہ ایک طرف محدث تھے اور دوسری طرف اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکٹر بھی تھے. میں جب ان کی قبر پہ گیا ازبیکستان میں تو وہاں نوادر الاصول بھی رکھی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی. اور پھر ہمارا جو رہبر تھا دکھانے والا جو تھا وہ ہمیں لے گیا ایک طرف. تو وہاں جب ہمیں لے گئے تو اندر میں گھڑے بنے ہوئے تھے زمین میں کھدے. میں نے اس رہبر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو کہا ڈاکٹر صاحب آپریشن کرتے تھے جبکہ حکیم ترمذی کا زمانہ آج سے 700 سال پہلے گزرا ہے. فرمایا وہ آپریشن کرتے تھے اور آپریشن کرنے کے بعد زمین میں سلا دیتے تھے اندر میں. ہم جب اندر میں سوئے ہم نے کہا لاؤ ہم بھی دیکھیں کہ کیوں سلاتے تھے. تو اندر اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی, ہم کو اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی, ایک وہ زمین کی ٹھنڈک تھی جو ہمیں محسوس ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ اس زمانے کا آئی سی یو تھا. حکیم ترمذی نے زمین کے اندر کوئی جو ہے اے سی ویسی نہیں تھے, بس وہ زمین کے اندر کھڈا بنا ہوا. اور یہی وہ حکیم ترمذی ہے جو ایک طرف محدث ہے اور ایک طرف بہت بڑے ڈاکٹر بھی ہے. انہی مدارس سے وہ لوگ پیدا ہوئے اور انہی مدارس سے ابن رشد جیسا اتنا بڑا فلسفی پیدا ہوا اور رازی پیدا ہوا اور غزالی پیدا ہوا. حقیقت حال یہ ہے کہ کرنے والوں نے بہت کچھ کیا. ہمارے جوان آج کل جو ہیں وہ نہ دینی تعلیم میں ہے نہ دنیاوی تعلیم میں, کسی تعلیم میں ہے ہی نہیں. آئے دن حکومت کی طرف سے کہ ریلوے میں بھرتی کی ضرورت ہے, پولیس میں بھرتی کی ضرورت ہے, فلاں میں بھرتی کی ضرورت ہے, لیکن ہمارا کوئی نوجوان آگے نہیں بڑھتا اس لیے کہ اس کے پاس نالج ہی نہیں, نہ اس نے دین کو سیکھا نہ دنیا کو سیکھا. کسی چیز کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں, بس صبح سے شام تک گھومنا تفریح کھانا اور پینا, اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارا جوان جو ہے وہ تعلیم کے لیے کھڑا ہو جائے. یاد رکھو تعلیم ہے تو روشنی ہے اور جہالت ہے تو اندھیرا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو تاریکی اندھیرا اور روشنی دونوں جمع نہیں ہو سکتی. اگر روشنی ہے تو اس صورت میں یقیناً آپ کو راستے ملیں گے اور اگر اندھیرا ہے تو آپ کو راستہ نہیں ملے گا. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھل کھل کر مسائل کو بیان فرمایا. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام غزالی اپنا خواب بیان کر رہے اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے مجھ ہی کو اشارہ کیا کہ آپ کھڑے ہو جائیے. میں کھڑا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال فرمایا مسمک و مسم ابی کا, تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نام, باپ کا نام, دادا کا نام, پر دادا کا نام, پورا نسب نامہ بیان کر دیا. لمبا چوڑا پورا نسب نامہ بیان کیا. آج ہم کو دادا کا نام پوچھے تو معلوم نہیں ہوتا ہے. ہمارے جوانوں کو پوچھ لو, دادا کا نام پوچھو تو معلوم نہیں, دادی کا نام پوچھو تو معلوم نہیں, ابا کو پوچھ کر بتائیں گے. وہاں حال یہ تھا کہ گھوڑوں کے نسب بھی یاد تھے ان کو, عربوں کو اپنے گھوڑوں کے نسب 10-10 پشتوں تک یاد تھے, اونٹوں کے نسب تک یاد تھے ان کو کہ یہ اونٹ اس کا بچہ اور یہ اونٹ اس کا بچہ. بخاری شریف کتاب المغازی میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں بڑے درجے کے, اور ان کے ساتھ ایک ساتھی اور تھے, وہ ہمس گئے تو انہوں نے کہا کہ چلو حضرت وحشی یہیں رہتے تو ہم ان سے مل کر کے حضرت حمزہ کے قتل کا واقعہ پوچھے, چونکہ انہوں نے ہی شہید کیا تھا تو ذرا ان کو پوچھ لے. تو کسی سے پوچھا کہ وحشی کہاں رہتے, تو بتایا کہ فلا جگہ, یہ لوگ گئے وہاں. حضرت عبید اللہ نے اپنا پورا بدن چھپا رکھا تھا, صرف آنکھ نظر آ رہی تھی, یہاں بھی کپڑا, یہاں بھی کپڑا, یہاں بھی کپڑا, اور نیچے پاؤں نظر آ رہے تھے بس, باقی پورا بدن ڈھانپ رکھا تھا. جا کر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا ہل تعریف, آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ چہرہ ویرا نہیں کھولا. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں دیکھے اور فرمایا کہ میں مکے میں غلام تھا فلا صاحب کا, اور اس کے گھر پہ ایک لڑکا پیدا ہوا تھا, اور میرے آقا نے مجھ کو یہ کہا تھا کہ دایاں تلاش کر کے لاؤ دودھ پلانے والی. میں ایک عورت کو تلاش کر کے لایا, وہ اوتنی پر بیٹھی تھی. میرے آقا نے ایک چھوٹا سا بچہ مجھے دیا اور یوں کہا کہ اس کو دے دے. میں نے وہ بچہ اٹھا کر دیا, میں نے اس وقت جو پاؤں دیکھے تھے وہ یہ پاؤں نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس وقت حضرت عبید اللہ 35 سے 40 سال کے ہو چکے، اتنے سے پاؤں دیکھے تھے. فرمایا یہ وہی پاؤں ہیں، یہ عربوں کا حافظہ تھا. اللہ تعالیٰ نے عربوں کو جو حافظہ دیا تھا اس لیے کہ وہ تو امی لوگ تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ جانتے ہی نہیں تھے کچھ بھی. اتنی ساری روایات کہاں آ گئی حافظے سے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اور حافظے میں محفوظ ہو جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں روایت ہے، ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے حبیب آپ کی بہت ساری باتیں میں بھول جاتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ. جو آپ کے بدن پر چادر تھی وہ بچھا دی. نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے یوں چادر میں کچھ روحانیت ڈالی، واللہ عالم کیا ڈالا، بہرحال کچھ ڈالا، اور فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے سے اس چادر کو لگا دیا، فما نسیت بعدہ، میں اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولا. اب نبی جو فرماتے تھے مجھے یاد ہو جاتا تھا. یاد رکھو میرے بھائیو، ذہن کی کمزوری میں گناہ کا بھی بہت دخل ہے. انسان جب بہت گناہ کرتا ہے تو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے الذنب علی الذنب، گناہ پر گناہ کرنا یہ انسان کے دل کو تاریک اور اندھیرا کر دیتا ہے، پھر اس کو راستے نہیں ملتے، پھر وہ اچھے کو غلط سمجھتا ہے اور غلط کو اچھا سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اچھی نصیحت کرنے والوں کو بھی غلط سمجھتا ہے اور غلط لوگوں کو اچھا سمجھتا ہے. دیکھو ایک جوان ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے. اب آپ اس کو نصیحت کرو تو باپ بھی اس کو برا لگتا ہے اور غلط دوست اس کو غلطی پر لے جاتا ہے وہ اس کو اچھا لگتا ہے، باپ کی نصیحت کو وہ برا سمجھتا ہے اور دوستوں کی جو غلط دوست ہیں ان کی باتوں کو وہ اچھی سمجھتا ہے. جب انسان گناہ بہت کرتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ اس کے دل پر محل لگا دیتے ہیں، کالا سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ان المعاصی، معاصی یہ دوسری معاصی کو، دوسرے گناہ کو دعوت دیتی ہے. ایک گناہ جو ہے نا دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے. ان المعاصی، معاصی جو ہے وہ گناہ کو بلاتی ہے اور نیکی نیکی کو بلاتی ہے. ایک نیکی کرو گے دوسری نیکی کی توفیق ہوگی. اور ایک اصول یاد رکھو، جب دل میں کسی موقع پر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو فوراً کر لو، کل پرسو اترسو مت کرو، یہ اللہ کا مہمان ہے. اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ دوبارہ نیکی کا جذبہ عطا نہیں کرے گا. اگر دل میں آیا کہ مجھے اس کو 50 روپے دینا ہے، دے دو، اسی وقت دے دو. اب دل میں یہ نہ سوچو کہ کل دوں گا، پرسو دوں گا، اترسو دوں گا، نہیں. دل میں جذبہ ہوا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، فوراً پڑھ لو. اب اس میں تاخیر نہ کرو کہ چلو چھوڑ دو پھر بعد میں پڑھ لوں گا. دل میں کوئی بھی جذبہ پیدا ہو نیکی کا اس کو فوراً ادا کر لو، تاخیر نہ کرو. اس لیے کہ اگر آج ہم نے تاخیر کی تو میرے گھر پہ آنے والا مہمان اگر میں اس کا اکرام نہ کروں تو مہمان دوسری مرتبہ نہیں آئے گا. نیک کاموں کا جذبہ، اللہ کے مہمان ہیں، اگر میں اس مہمان کا اکرام نہیں کروں گا تو کل یہ مہمان میرے گھر پہ نہیں آئے گا. نیک کاموں کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو نیکی، اور جب گناہ کا داعیہ پیدا ہو گناہ کرنے کا تو فوراً اللہ کو یاد کرو، فوراً اس بات کو یاد کرو میرا مولا مجھ کو دیکھ رہا ہے، فوراً حق تعالیٰ جل شانہ کی باتوں کو یاد کرو، اس نے مجھ کو اس طرح انعاموں سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، میں اس کی بغاوت کو. ارے میرے بھائیوں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں جو حضرت تھانوی کی مثال ہے، کہ ایک پولیس والے کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو یوں بطن کو برابر لگا کر کے جایا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اوپر کوئی ایکشن نہ لے لے کہ اچھا بہت دادا گیری کر رہا ہے تو، بہت بہادر بن رہا ہے، کہیں ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ کرے. فرمایا ایک پولیس والے کے سامنے میں اپنے سارے بطن کو لگا کر کے جاتا ہوں، افسوس کہ میرے رب کے سامنے جیسے چاہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں. اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, مجھے کیسے کھڑا ہونا چاہیے, مجھے نماز میں کس سکون کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ, کس پیار کے ساتھ, کن جذبات کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. تو بہرحال میرے بھائیو, حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پورا نسب نامہ بیان کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے تو تمہارا اور تمہارے ابا کا نام پوچھا تھا, اتنا لمبا نسب نامہ نہیں پوچھا تھا, آپ نے اتنا لمبا نسب نامہ کیوں بیان کیا؟ تو حضرت امام غزالی بہت ادب کے ساتھ فرما رہے ہیں حضرت آپ اولو العزم پیغمبر ہیں, اللہ نے آپ کو اتنا ہی پوچھا تھا, ما تلک بیمینک یا موسیٰ, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, اتنا جواب کافی تھا, دندا ہے, آپ نے لمبا جواب کیوں دیا تھا؟ توقع علیہا واحش بیا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى, میں بکریاں چراتا ہوں, میں پتے جھاڑتا ہوں, میں اور بھی کام کرتا ہوں, آپ نے لمبا جواب کیوں دے دیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میں تو رب سے باتیں کر رہا تھا, اور جب رب سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے سوچا کہ اتنا بڑا مقام مجھے کب ملے گا, تو میں نے محبت میں اپنی بات کو لمبی کر دی. جیسے جوانوں کو پوچھو محبت میں باتیں لمبی کرتے ہیں, جب کسی سے آنکھ لگ جاتی ہے اس کو رات دو دو گھنٹے تین, حالانکہ کوئی بات نہیں ہوتی, بات میں کوئی وجود نہیں ہوتا, لیکن بس اور اور اور دوسرا دوسرا بیجو بیجو اسی میں بات طویل کر دیتے, حالانکہ بات میں کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. تو ایک فاسق عورت کے ساتھ محبت میں کلام طویل ہو جاتا ہے, رب کریم سے اولو العزم پیغمبر جب بات کر رہا ہے تو کلام طویل کیوں نہیں کرے گا؟ یہ امام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. تو امام غزالی نے فرمایا حضرت میں بھی ادب کے ساتھ ایک بات عرض کروں, میں نے بھی یہی سوچا کہ اولو العزم پیغمبر سے بات کرنے کا موقع ملا ہے, پھر کب ملے گا, اس لیے میں نے بھی محبت میں لمبا کلام کر دیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اس جواب کے اوپر, اور موسیٰ سے فرمایا موسیٰ جو سوچ تمہاری ہے وہ میری امت کے عالم کی سوچ ہے, جو تم نے سوچا کہ محبت میں میں نے کلام کو طویل کر دیا تو میرے امت کے عالم نے بھی وہی سوچا کہ میں نے بھی کلام کو محبت میں طویل کیا. معلوم ہوتا ہے نبوت کے اعتبار سے میں نے اپنی امت کے علماء کو بیان نہیں کیا, فہم اور فراست کے اعتبار سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو جو فہم اور فراست عطا فرمائی میری امت کے علماء کو بھی عطا فرمائی, میری امت کے فقہا کو بھی عطا فرمائی, میری امت کے محدثین کو بھی عطا فرمائی. اسی لیے آپ ہدایہ پڑھ لیجئے, اسی لیے آپ قرآن کی تفاسیر پڑھ لیجئے, اسی لیے آپ احادیث مبارکہ کو پڑھ لیجئے. علماء جو مسائل کو مستنبط کرتے چلے جا رہے ہیں اور مسائل کو قرآن اور حدیث کے اندر سے نکالتے چلے جا رہے ہیں, 1400 سال ہو گئے علماء اسی قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکال رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ نکالتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے علماء کو وہ ذہانت عطا فرمائی, وہ جو ہے عقل عطا فرمائیے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو قلب پر سیاہی چھا جاتی, اور جب قلب تاریک ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے, تو پھر عقل بھی تاریک ہو جاتی ہے, پھر اچھی باتیں بری لگتی ہے اور بری باتیں اچھی لگتی ہے, اچھا دوست برا لگتا ہے, برا دوست اچھا لگتا ہے, حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے انسان کی عقل یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ عقل مند کو بے وقوف کہتا ہے اور بے وقوف کو عقل مند کہتا ہے. اس کی مثال ہے قرآن میں, میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کریم میں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مشرکین مکہ کو اور مدینے کے منافقین کو اللہ نے یوں کہا, آمنو کما آمن الناس, اے لوگوں تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے, جیسے ابو بکر عمر عثمان علی وغیرہ ایمان لائے, ویسے تم ایمان لاؤ. تو یہ مشرکین مکہ اور مدینے کے منافقین کیا کہنے لگے, آمنو کما آمن السفہا, ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں. اس کا مطلب ابو بکر کو بے وقوف کہا, عمر کو بے وقوف کہا, عثمان علی ابو ہریرہ کو بے وقوف کہا. کیوں بے وقوف کہہ رہے؟ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے عقل ماری گئی, اور جب عقل ماری گئی تو انہوں نے اچھوں کو برا سمجھا, اچھوں کی باتوں کو برا سمجھا اور بروں کو اچھا سمجھا اور بروں کی باتوں کو بھی اچھا سمجھا. میرے بھائیوں, اسی لیے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر قدم قدم پر ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں. اپنی ذات کو گناہوں سے بچاؤ, اپنی ذات کو گناہوں سے بچاؤ, اور اگر گناہ ہو جائے توبہ کا اہتمام کرو, فوراً توبہ کا اہتمام. دیکھو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو صحیحین کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی, رمضان کا انتظار مت کرو کہ رمضان میں توبہ کریں گے. رمضان نہیں, کیا معلوم رمضان سے پہلے روح نکل گئی تو کیا ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری مثال سے سمجھاتے ہیں توبہ والوں کو, تمہارا جی خوش ہو جائے گا. نبی ہم کو کیسے سمجھا رہے ہیں؟ فرمایا ایک آدمی لمبے سفر میں جا رہا ہے, یہاں سے اس کو جانا ہے بہت دلی بمبئی یا اور کہیں جانا ہے, اور وہ اونٹنی پر سفر کر رہا ہے, وہ زمانے میں اونٹنی تھی, اونٹنی پر سفر کر رہا ہے, اور سارا ساز و سامان کھانا پینا وغیرہ سب اونٹنی پر ہے. حضرت ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. راستے میں چلتے چلتے چلتے اس کو بیٹھے بیٹھے اونٹنی پر نیند آنے لگی. اس نے سوچا کہ لاؤ تھوڑی دیر میں آرام کر لوں, نیچے اتر کر پاؤں لمبے کر لوں. وہ ایک درخت کے نیچے اترا. اس نے سوچا کہ میں یہاں سو جاؤں اور جانور کو چھوڑ دوں اونٹنی کو تاکہ وہ بھی چارہ کھا لے. وہ لمبا ہوا اور اس کو آنکھ لگ گئی, سو گیا. اس نے اونٹنی کو چارہ چڑھنے کے لیے چھوڑ رکھا تھا, اتفاقاً وہ اونٹنی وہاں سے چلتی چلتی غائب ہو گئی, نہ معلوم کہاں چلی گئی. اب یہ اٹھا, اس کو بھوک بھی بہت لگی ہے, پیاس بھی بہت لگی ہے, پانی نہیں ہے, زمین میں پانی کہیں نہیں ہے, یہ اپنی اونٹنی تلاش کر رہا ہے, دھوپ بہت ہے, یہ ادھر دوڑ رہا ہے, ادھر جڑا, ادھر ادھر, چاروں طرف, لیکن اس کی اونٹنی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کو یقین ہو گیا کہ میرے گلے میں پانی نہ جانے سے اب موت آئے گی. تو اب یہ لیٹ گیا, کمزور ہے, نڈھال ہے, چکر آ رہے ہیں, بے ہوشی کی شکلیں ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے. اس نے سوچا اب میں مر جاؤں گا. وہ لیٹ گیا, آنکھیں بند تھی اس کی کمزوری کی وجہ سے, جیسے انسان کمزور ہوتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہے, بے ہوشی کی شکل اس کو ہو رہی ہے, آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا تھا. اتنے میں کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی, اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی موجود ہے. وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کر کے پانی اتارا اور اس نے کھانا اتارا اور کھانا کھایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتاؤ موت کے منہ میں پہنچے ہوئے کو اس کا جانور واپس مل جانے پر اور پانی اور کھانا مل جانے پر اس کو کتنی خوشی ہوگی. آپ انداز لگائیں کتنی خوشی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں گنہگار مجرم بندہ جو اللہ کا باغی اور گناہوں کا ڈھیر اپنے سر پر لیا ہوا ہے, فرمایا کہ یہ جب دنیا سے بیزار ہو کر, حالات سے بیزار ہو کر, مصیبتوں سے بیزار ہو کر اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے مولا کے سامنے صرف پانچ منٹ کے لیے, لمبی چوڑی کوئی دعا میں نہیں کہہ رہا ہوں, پانچ منٹ کے لیے اللہ کے سامنے پورے دل کی حضوری کے ساتھ معافی مانگنے بیٹھ جاتا ہے, فرمایا موت کے منہ میں پہنچا ہوا آدمی کھانا اور پانی ملنے کے اوپر جتنا خوش ہوا اس سے زیادہ بھٹکے ہوئے بندے کے آنے پر اللہ خوش ہو جاتا ہے. للہ افرح علیکا, للہ افرح علیکا, اللہ اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے جتنا وہ خوش ہوا تھا. میرے بھائیو اللہ کو کیا پری تھی کہ وہ خوش ہو ہمارے لیے, وہ تو یوں کہہ دیتا جا جا جہنم میں مر, مجھے کیا ہے, تو میری خدائیت کو لوٹ سکتا ہے گناہ کر کے, تو مجھے مار سکتا ہے, تو مجھے کیا کر سکتا ہے, لیکن اللہ کیوں خوش ہو رہا ہے کہ میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس آ گیا, جہنم سے بچے گا, میں اس کو جنت عطا کر دوں گا. اسی لیے قرآن میں حق تعالی جل شان و ارشاد فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, او میرے بندو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ. اللہ تمہیں کیا کرے, تمہیں عذاب کے لیے تھوڑے ہی پیدا کیا, تمہیں جہنم کے لیے تھوڑے ہی پیدا کیا ہے, کیوں وہ تمہیں عذاب دے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. جب وہ اپنی روایتوں میں یوں بیان کر رہا ہے کہ ایک ماں کو رحمت میں نے دی, چرند و پرند کو میں نے دی, باپ کو میں نے دی, ساری دنیا کو رحمت میری دی ہوئی ہے اور میں ہزاروں گنا رحمتوں کو لیے ہوئے بیٹھا ہوں, تو جب تیری ماں تجھے آگ میں نہیں ڈالنے دیتی اور تیرا باپ نہیں ڈالنے دیتا تو تیرا اللہ کیسے ڈال دے گا تجھے؟ کیوں آخر وہ یہ سب بیان کر رہا ہے؟ وہ اسی لیے بیان کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے توبہ کر لے. ہوتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ایک طرف شیطان ہے جو ہمارا ابدی دشمن ہے, ازلی دشمن ہے. وہ جب سے ہم پیدا ہوئے, حدیث شریف میں کہ پیدا ہوتے ہی مجھ کو مارا اس نے, سارے بندوں کو مارتا ہے جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں فوراً مارتا ہے. بچہ جو روتا ہے نا پیدا ہونے کے بعد, حدیث شریف میں وہ مارتا ہے. اسی لیے ہم کو کہا اللہ کا نام اس کے کانوں میں لو تاکہ شیطان دور ہو جائے, اور پھر اللہ نے دیا ہو تو عقیقہ کرو. کیوں عقیقہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ شیطان کا پنجہ بچے پر ہے اور ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ اے اللہ ہم تیرے راستے میں ایک جانور پیش کر رہے ہیں, بکرا پیش کر رہے ہیں تیرے دربار میں عقیقے کے نام پر تاکہ تو میرے بچے کی شیطان سے حفاظت کر لے. یہ ہے عقیقے کا فائدہ. اور علماء نے لکھا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا, قدرت ہونے کے باوجود, طاقت ہونے کے باوجود عقیقہ نہیں کیا, تو وہ بچہ اگر بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو اپنے ماں باپ کی قیامت میں سفارش نہیں کرے گا. عقیقے کو اس لیے مسنون قرار دیا گیا, اگر اللہ نے دیا ہو. اسراف میں ہم ہمارے پیسے ڈال دیتے ہیں, فضول خرچیوں میں ہم ڈال دیتے, اس کے بجائے سنت راستے پر ہم کیوں نہ ڈالے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, ان طریقوں پر ہمیں اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری شادیوں میں اس طرح پیسے بہتے ہیں جیسے پانی بہتا ہو, حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فضل خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان اللہ کو مبغوض ہے, مردود ہے, اسی طرح فضل خرچی کرنے والا بھی اللہ کو مبغوض ہے, ناپسندیدہ ہے. تو فضل خرچی سے بچاؤ, سنت کے مطابق اپنے پیسوں کو خرچ کرو. بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچایا. اسی میں سے ابھی جو میں نے روایت پڑھی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کو کافر نہ کہنا. اس پر مجھے شروع میں ایک واقعہ یاد آیا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے ان کا نام رکھا تھا حمار, گدے, حضرت ان کو گدا کہتے تھے اور خوش ہوتے تھے. وہ سبزی بیچتے تھے. ایک مرتبہ وہ بازار میں سبزی بیچ رہے تھے, حضرت بازار میں گئے تو وہ ادھر کا منہ کر کے کھڑے تھے, حضرت پیچھے سے گئے اس کی آنکھیں دبا دی. یہ نہیں کہ حضرت کوئی ایسے ہو کہ کوئی نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ بات ہی نہیں کر سکے. بہت محبت فرماتے تھے حضرت اپنے صحابہ سے. ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت نبی کو مجھے سے ہے. ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے کو ہے. کوئی صحابی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھ سے کم محبت کرتے. ہر ایک سے حضرت اتنی محبت فرماتے. تو پیچھے سے آنکھیں دبائی اور حضرت نے فرمایا مَن یشتری منی ھذا الغلام, اس غلام کو کون خریدے گا؟ آواز سے پہچانا کہ اچھا نبی علیہ السلام ہے. تو اپنی پشت حضرت کے پیٹ سے یوں رگڑنے لگے محبت سے اور فرمایا حضرت کالے کلوتے کو کون خریدے گا؟ تو حضرت نے فرمایا تم دنیا کے اعتبار سے کالے ہو, اللہ کی نگاہ میں پیارے ہو. لیکن ان کو ایک عادت تھی, ان کو ایک لت پڑی تھی شراب کی, پہلے سے پڑی تھی اسلام لانے سے پہلے ہی, اور وہ چھوٹتی نہیں تھی. وہ بہت کوشش کرتے تھے لیکن چھوٹتی نہیں تھی. دو چار مرتبہ پکڑے گئے, مارے گئے, لائے گئے, سزا داری کی گئی. ابتدان شراب کی سزا کیا تھی؟ کسی نے چپل مارا, کسی نے رومال مار دیا, کسی نے تھپڑ مار دیا, یہ ابتدان سزا تھی. حضرت عمر کے دور میں مشورہ ہوا, جب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا اور عجم میں لوگ خوب شراب پیتے تھے, تو کہا اب اس کی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ حضرت انسان دیکھو حضرت علی کی فراست حضرت علی کی عقل حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت جب انسان شراب پیتا ہے تو برا بھلا بولتا ہے گالی گلوز کرتا ہے کسی پر الزام لگاتا ہے اور الزام کی سزا 80 کوڑے ہیں الزام کی سزا کسی پر الزام لگائیں تو 80 کوڑے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ شراب پینے سے مدہوش ہو کر یہ بھی الزام لگاتا ہے تو جو الزام کی سزا اس پر لگاؤ فرمایا ٹھیک ہے تو حضرت عمر کے دور میں صحابہ کے سامنے متفق علیہ طور پر یہ طے ہو گیا کہ اب شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور یہ اجماع ہوا صحابہ کا اور اجماع صحابہ معتبر ہے حضور کے زمانے میں اور صدیق کے زمانے میں سزا یہ تھی کہ تھپڑ مار دیا رومال مار دیا چپل مار دیا تو دو چار مرتبہ یہ حضرت عبداللہ مارے گئے لائے گئے سزا ایک مرتبہ ان کو سزا پڑ رہی تھی اور اتنے میں کسی کی زبان سے یوں نکلا لعنت اللہ علیک اللہ کی لعنت ہو تجھ پر بار بار شراب پیتا ہے اور مارا جاتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا لعنت کے کلمات بول کر شیطان کو خوش نہ کرو اس سے تو اللہ راضی ہے حضرت کبھی اس طرح کے کلمات کسی کو نہیں بولتے تھے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے ایسی باتیں زبان سے نکالنا جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے کبھی نہیں ایک روایت ہے مصنف عبد الرزاق میں بہت عجیب و غریب روایت صلح کے بعد میں ہے کتاب الصلح میں قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا ایک مظلوم ہوگا ایک ظالم ہوگا ظالم نے ظلم کیا ہوگا اور مظلوم مطالبہ کرے گا کہ اللہ میرا بدلہ اس سے دلا دے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو ظالم کو اللہ کہے گا کہ بھئی اس کا بدلہ دے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں حضرت اب تعالیٰ جل شانہ سے کہے گا کہ یا ربی مجھ سے پہلے اس سے پہلے جتنے لوگ آئے آپ نے میرا سارا ثواب ان کو دے دیا اب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ میں اس کو دوں مظلوم کہے گا کہ نہیں مجھے میرا حق چاہیے تو پھر اللہ جل شانہ مظلوم کو یوں کہیں گے معاف کر دے اس کو تیرا بھائی ہے ہائے ہائے کیسی رحمت اللہ معاف کر دے اس کو تو وہ کہے گا کہ نہیں مجھے میرا بدلہ چاہیے اس لیے کہ مظلوم کی سوچ یہ ہوگی کہ اس سے ثواب لوں گا تو میرے درجات بلند ہو جائیں گے تو جب وہ اللہ کے کہنے پر بھی معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نظر کروائے گا کہ یہ جنت دیکھ یہ دیکھ تو وہ جب جنت کو دیکھے گا تو اس میں ہیرا جواہرات اور چاندی اور سونا اور فلاں فلاں اللہ اکبر یہ مکانات کہاں کہا انبیاء کے لیے ہے حدیث میں الفاظ ہے یہ انبیاء فرمایا نہیں یہ معاف کرنے والوں کے لیے ہے اللہ کہے گا یہ معاف کرنے والوں کے لیے اگر تو اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے تو میں تجھے دے دوں گا وہ اسی وقت اپنے بھائی کو معاف کر دے گا اللہ بھی صلح ہی پسند کرتا ہے صلح توڑ نہیں صلح آپس میں صلح کراؤ ملاؤ لوگوں کو ایک دوسرے کے درمیان توڑ مت کراؤ باپ بیٹے کے درمیان ماں بیٹی کے درمیان بھائی بھائی کے درمیان دوست و احباب کے درمیان توڑ نہ کراؤ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑو اللہ بھی صلح چاہتا ہے نبی بھی صلح چاہتے ہیں آپس میں محبت کراؤ ایک اور یہ جو واٹس ایپ ہے نا میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ چلو اس کے اوپر آپ اچھی تبلیغ بھی کر سکتے ہو بری تبلیغ بھی کر سکتے ہو دونوں ہی ہے اچھی تبلیغ بھی بری تبلیغ بھی اچھی تبلیغ کیسے آپ نے دین کی کوئی بات جو صحیح روایت ہو وہ آپ نے نشر کر دی یہ اچھی تبلیغ ہو گئی اچھی بات کسی بزرگ کا قول آپ نے نقل کر دیا اچھی تبلیغ ہو تبلیغ کا معنی پہنچانا آپ نے حدیث پہنچائی قرآن کی آیت پہنچائی اس کا ترجمہ پہنچایا کسی بزرگ کی بات پہنچائی یہ اچھی تبلیغ ہو گئی اور کسی کی غیبت کی کسی کی عزت کھولی کسی کا ستر کھولا کسی کے خلاف غلط باتیں کی اور کسی پر الزام رکھا اور یہ ساری باتیں آپ نے اس واٹس ایپ کے اپر رکھی اور پھر ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہا ہے دوسرا تیسرے کو کر رہا ہے چوتھے کو کر رہا ہے خوب سن لو خوب سن لو خوب سن لو حضرت حسن بصری امام ابو حنیفہ سفیان ثوری اور بہت سارے اقابر نے لکھا غیبت کی دو قسمیں ہیں اور الزام کی دو قسمیں ہیں ایک زبان سے بولو اور ایک لکھ کر کے غیبت کرو یا الزام لگاؤ. فرمایا زبان سے بولا ہوا تو ہوا میں ختم, لیکن جو تم نے لکھا ہے وہ لکھا ہوا جب تک دنیا میں باقی رہے گا لکھنے والے کو مسلسل گناہ ہوتا رہے گا, مسلسل گناہ ہوتا رہے گا. یہ اتنی بڑی بلا ہے, اتنی بڑی بلا ہے, اتنی بڑی کہ اس کے اوپر کوئی خراب, کوئی گندی بات, کسی کے خلاف الزام تان, کسی کے خلاف ناجائز بات, کسی کے خلاف پروپیگنڈا, اور اس نے اس کو پہنچایا اور اس نے 10 کو پہنچایا, اس نے 25 کو پہنچایا. یاد رکھو جتنے پہنچانے والے ہیں سب اس گناہ کبیرہ میں داخل ہیں, اور جب تک وہ تحریر وہ لکھان دنیا میں موجود رہے گا ان لکھنے والوں کو اور پہنچانے والوں کو برابر گناہ ہوتا رہے گا. اور سنو اللہ کے نبی کی زبان پر وہ ملعون قرار دیے گئے. ملعون کا معنی اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے, یعنی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, اور اگر تمہیں کسی نے بھیجا سامنے والے کو منع کرو اور خود ڈیلیٹ کر دو, خود ڈیلیٹ کرو اور سامنے والے کو کہو ہمیں اس طرح کی باتیں نہ بھیجو, یہ گندی باتیں ہمیں نہ بھیجا کرو, ہم کیوں اس کو پڑھیں گے, ہم کیوں کسی کی عزت کے اوپر مسئلہ کریں گے. تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی نگاہ میں وہ ملعون ہے, رحمت سے دور ہو گیا. دعا کر رہے ہیں اللہ تیری رحمت مل جائے, نبی کی سفارش مل جائے, حوض کوثر کا پانی ملے, اور دوسری طرف کام ایسے کر رہے ہیں جس سے اللہ کی رحمت سے خود ہی دور ہو رہے ہیں. کہاں نبی کی سفارش ملے گی, کہاں نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ملے گا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر کے اوپر پانی پینے آئیں گے تو فرشتے ان کو دھک کے دیں گے, نکلو یہاں سے, نکلو یہاں سے. صحیح ترین روایت بخاری اور مسلم کی, اللہ کے نبی فرمائیں گے ارے آنے دو اسیحا بھی, میرے ہیں یہ تو, میرے امتی ہے یہ تو, یہ میرے امتی ہے. تو فرشتے جواب دیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اللہ کے حبیب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت کو کھلونا بنایا تھا, یہ کھیلتے تھے تمہاری شریعت سے, آپ کی سنتوں سے, آپ کی باتوں سے یہ کھیلتے تھے دنیا کے اندر. تو اللہ کے نبی بھی اب کہیں گے سوہکن سوہکن دفع ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ, میرے ہاتھ سے ایک گھونٹ بھی تم کو نہیں دوں گا. میرے بھائیوں ہم اعمال وہ کر رہے ہیں جس سے اللہ کے نبی سے دور ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف دعا کر رہے ہیں سفارش مل جائے, پانی مل جائے, رحمت مل جائے, کہاں سے ملے گا. ہمیں چاہیے کہ واٹس ایپ کو اچھے معاملے میں استعمال کریں, گندے معاملے میں, غلط تبلیغ میں, غلط باتوں میں, بغاوتوں میں, الزاموں میں, غیبتوں میں, کسی کی عزت کے لوٹنے میں اس کو استعمال نہ کریں. اللہ جل شانہ اس امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کو کہا اے کافر, مسلمان تھا اس کو آپ نے کہہ دیا اے کافر, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقط باء بها احدهما, جب تم نے کسی کو کافر کہا تو دو چیزوں میں سے ایک چیز کہنے والے کی طرف آئے گی. کیا آئے گا؟ اگر سامنے والا واقعتاً کافر تھا, یعنی واقعتاً تھا, تب تو ٹھیک ہے, چلو مسئلہ ہو گیا. لیکن اگر وہ کافر نہیں تھا تو اس صورت میں کہنے والے کو دیکھا جائے گا کہ تو نے مومن کے ایمان کو توڑنے کی اور ذلیل کرنے کی کوشش کی اور ایمان پر تو نے اس کو کافر کہہ دیا, تب تو خود ہی کافر ہو گیا, کفر لوٹ آیا, اس لیے کہ میں نے ایمان کی بے عزتی کی, ایمان کو ذلیل کیا, خود ہی کافر ہو گیا. اور اگر دل میں ایمان کو برا کہنا نہیں تھا لیکن غصے میں کہہ دیا, گالی کے طور پر کہہ دیا, تو نبی فرماتے ہیں کہنے والا کافر تو نہیں ہوگا لیکن کافر کہنے کا گناہ اس کے اوپر آ جائے گا کہ تو نے کیوں اس کو کافر کہا, اس کا گناہ جیسے گالی کا گناہ ہوتا ہے اسی طرح گویا یہ بھی ایک گالی ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب اپنی زبانوں سے کلمات بولتے ہو تو ذرا زبان کو قابو میں رکھو, جس طرح چاہے اپنی زبان کو استعمال نہ کیا کرو, جس طرح چاہے نہ بولا کرو. حتیٰ کہ اگلی روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے متعلق بھی فرمایا کہ جب تمہیں سستی آنے لگے اور تم کام نہ کرو اور کاہل ہو جاؤ تو عربی میں کہتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی ذات پر یوں نہ کہو خبوست نفسی, میرا نفس خبیث ہو گیا, یہ نہ بولو لقست نفسی, میرا نفس کاہل ہو گیا. اپنی ذات کو بھی خبیث نہ بولو. آقا کتنی پیاری بات فرما رہے کہ اپنی ذات پر بھی خبوست نفسی نہ بولو لقست نفسی, میرا نفس سست پڑ گیا, ابھی مجھے سستی آ گئی. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفائش ولا البذی, مسلمان جو ہے وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے, مسلمان تانا نہیں دیتا, اور مسلمان لعنت کے کلمات بولنے والا نہیں ہوتا. تو ملعون ہو جائے, تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, تو فلاں ہو جائے, لعنت کا کلمہ, حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جانور کو بھی لعنت کا کلمہ نہ بولو, جانور کو بھی منع کیا. انسان کو لعنت کا کلمہ کہاں بول سکتے ہیں. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور نہ فحش اور برے کلمات اور گالی گلوچ کرنے والا ہوتا ہے, اور نہ بدگوئی کرنے والا, کسی کی برائیاں کرنے والا. مومن ایسا نہیں ہوتا, مومن صاف ستھرا ہوتا ہے, اس کی زبان جب بھی بولتی ہے اچھا بولتی ہے, اس کی زبان, اس کی عقل جب بھی سوچتی ہے اچھا سوچتی ہے, اس کا دل جب بھی سوچتا ہے اچھا سوچتا ہے. مومن غلط سوچ والا, غلط بولنے والا, اور ایذا پہنچانے والا اور تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. اللہ جل شانہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, برائیوں سے, بدگوئی سے, الزام سے, فوش باتوں سے, اوریانیت سے, گندے کلام سے, ہماری ذاتوں کی, ہماری زبانوں کی, ہمارے کانوں کی, ہماری عقلوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اب چونکہ میرے مسلسل سفر شروع ہو رہے ہیں, اب دعلوموں کے سالانہ جلسے شروع ہو رہے ہیں, تو مجھے مختلف جگہوں پر جلسے میں جانا ہے, اس لیے بہت ممکن ہے کہ یہ آخری مجلس ہو اور رمضان کے بعد اب پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی ہماری تمہاری تو پھر مجلس کی ابتدا کریں گے, اور اگر اللہ نے رمضان سے پہلے کوئی موقع دے دیا تو انشاءاللہ میں خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. اللہ ہم سب کی رمضان کو بھی بہتر بنائیں, اور ہمارے رمضان کی عبادتوں کی ہمیں قوت اور طاقت عطا فرمائیں. بھائی 11 مہینے ہم نے بہت کچھ کر لیا, ایک مہینہ کم سے کم اللہ کی یادوں میں گزار لیں, ایک مہینہ تلاوت میں, قرآن کے پڑھنے میں, نمازوں میں, اور روزوں کو بشاست کے ساتھ رکھنے میں, اور بری باتوں سے اپنی زبان کو بچانے میں مبارک مہینہ گزار لیں. انشاءاللہ تعالی اس مبارک مہینے کا اثر اللہ آگے 11 مہینے تک ہماری زندگی میں باقی رکھے گا. شرط یہ ہے کہ ہماری رمضان جو ہے وہ خیر خیریت سے گزر جائیں, اچھی طرح ہم گزاریں اور اخلاص کے ساتھ. دیکھو اخلاص پر ایک بات مجھے یاد آئی, بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات, اس کا ایک واقعہ ہے پورا کہ حضور نے یہ فرمان کب بیان فرمایا تھا. ایک صحابی تھی مکہ المکرمہ میں, اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, مدینے میں ایک عورت تھی مسلمان صحابیہ, مکے کے صحابی نے اس مدینے کی عورت پر خطبہ بھیجا, منگنی بھیجی نکاح کے لیے. تو عورت نے یوں کہا کہ پہلے تم مدینے ہجرت کر کے آ جاؤ تو میں نکاح کروں گی. اب ان صحابی نے ہجرت کر لی, نکاح ہو گیا. اس عورت کا نام تھا ام قیس, اسی لیے ان صحابی کا نام ہو گیا مہاجر ام قیس, ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے. لیکن تعجب یہ ہے کہ حدیث میں ان کا نام کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کون ہے. اللہ نے اپنے نبی کے صحابی کی لاج رکھی. یہاں ایک بات سنو, وہ تو صحابی تھے ہجرت کرنے والے اور نبی کے صحبت یافتہ تھے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کے باب میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسپیشل نکاحی کے لیے ہجرت کی ہوگی. نہ, وہ صحابی تھے. آج ادنا درجے کا ولی ایسا نہیں کرتا, تو وہ تو صحبت یافتہ تھے. یقیناً ان کی نیت یہی تھی کہ میں نبی کی مدد کے لیے ہجرت کر رہا ہوں, نبی کے تعاون کے لیے. اس وقت ہجرت فرض تھی, تو میں نبی کی مدد کے لیے ہجرت کر رہا ہوں. اسی نیت سے ہجرت تو کی, لیکن ضمناً طبعاً یہ نیت بھی تھی کہ چلو بیوی سے جو ہے اس عورت سے نکاح بھی ہو جائے گا. اصلاً عورت کی نیت نہیں تھی, اصلاً تو نبی کی مدد تھی, لیکن اندر ضمناً یہ ذرا سی نیت تھی. جب ضمناً اور طبعاً اس نیت کے کرنے پر نبی نے یہ فرما دیا کہ جب عورت کے لیے ہجرت کرو گے تو عورت تو ملے گی, اللہ اللہ کا رسول نہیں ملے گا, تو جن کے اندر بالکل اخلاص نہ ہو اور دنیا ہی کے لیے کام کرتے ہو ان کا کیا ہوگا. وہاں تو ذرا سا مسئلہ تھا, اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا اور عورت کے لیے ہجرت کی اس کو دنیا اور عورت تو ملے گی, اللہ اس کا رسول نہیں ملے گا, اور جس نے اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کو اللہ اللہ کا رسول ملے گا. تو بھائی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے, اعمال کرنا چاہیے. لوگوں کے دکھاوے سے کیا فائدہ, چلو میں دکھا بھی دوں تو آپ مجھے کیا دو گے, واہ واہ کہو گے یہی تو, بہت اچھا بہت اچھا یہی تو, ارے زیادہ سے زیادہ آپ نے 10,000 روپے دے دیے, اسے کیا کیا 10,000 سے میری جنت بن گئی. اور ایک اللہ کے لیے کرو گے تو وہ مالک راضی ہوگا, دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا. تو اس اللہ کے لیے ہم کو کرنا چاہیے. اللہ جل شان و ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره, توفنا مسلما والحقنا بالصالحين, غير خزايا ولا نداما ولا مخزومين. اللہ گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, اللہ گندے خیالات سے ہماری حفاظت فرما, اللہ گندی باتوں سے ہماری حفاظت فرما, گندے راستوں سے ہماری حفاظت فرما, غلط سوچوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری باتوں سے یا ہمارے عمل سے کسی کی عزت پامال ہو جائیں, ایسے گندے کام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کے حاجتوں کو پورا فرما, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کو رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ سب کو رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ اپنی نظر کرم اس مجمع پر فرما دے. اے اللہ یہ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ تیرا کلام پڑھا جاتا ہے, تیرے نبی کا کلام پڑھا جاتا ہے. اے اللہ یہ تیری محبت میں آتے ہیں, تیرے نبی کی محبت میں آتے ہیں, اگرچہ میں ان کو وہ باتیں نہیں دے سکا جو تیرے نبی دیا کرتے تھے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, لیکن جو کچھ توتا فوتا کلام تیرا اور تیرے نبی کا پہنچایا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مغفرت کی نظر ہم پر فرما دے, مغفرت کی نظر ہم پر فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ ہمیں معاف کرنے سے تیری خدائیت میں کوئی کمی نہیں آتی, تو اپنی جگہ خدا ہے خدائی رہے گا, لیکن ہم غریبوں کی مسکینوں کی عاجزوں کی, اے اللہ بے بسوں کی بے قصوں کی گندوں کی اللہ مغفرت ہو جائے گی, ہمارا جی خوش ہو جائے گا. اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, اللہ جو مسجون ہے قید خانوں میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ دنیا کے حالات کو خوشگوار فرما, اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما, فتنوں کو ختم فرما, امن و امان کو قائم فرما. اے اللہ آنے والا مبارک مہینہ ہمیں خوب احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما, اس کے تقاضوں پر جو تیرے تو نے اور تیرے حبیب نے بیان کیا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, ہماری اولادوں کو نیک بنا, مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ ساری عورتوں کو سارے مردوں کو